Nálunk most este van, és ez itt a Gamer 365 Podcast mini kiadása, speciális kiadása, Nintendo Switch külön kiadása. Akik itt vagyunk és beszélünk, Somosi László, Liquid. Nem merünk beszélni, Beszélj, Olden. Szóval, Valasi Csarnod, Olden. Várjátok, Dániel Nes. Vagyis mindenki, akit vasárnap este meg lehet egy győzni arról, hogy Nintendo-ról beszélgessünk. Miért beszélgetünk Nintendo-ról, Olden? Miért pont most beszélgetünk? Hát van valami konzol próbálkozásuk nekik, amit most hétvégén, és hát egészen pontosan pénteken ugye bemutattak. Egészen sok konkrétum kiderült, úgyhogy egészen komoly élet jött az oldalunkra abból a szempontból, hogy ennyi kommentet én Nintendo hírnél nem láttam szerintem. Hát nem is tudom mióta. Wii bejelentés? Nem, Wii launch? Vagy valami ilyesmi? Igen. Meglepően nagy volt a olvasói érdeklődés a Switch körül. Olyannyira, hogy éppen most néztem, hogy az utóbbi két napban gyakorlatilag Nintendo Switch híroldalba mentünk. Nem is nagyon volt más hírünk, csak Nintendo Switch. Tetőzött ezen a podcasten kívül a Rehin ugye kint volt Londonban, a londoni zárt körű bemutatón, és az ő beszámolójával, tapasztalataival, amit mindenkinek ajánlok elolvasásra. És rögtön más, hogyha az ember kipróbálta, és nem csak a híradások után, vagy a híradások alapján azokat megfejelve beszél. Mi erre készülünk? Nekem ez egy egészen friss dolog, ugyanis mindenféle bokros teendőim okán én pénteken a Dregnek az összefoglalóját olvastam, megnéztem azt a pár videót, ami kint van, de a teljes prezentációt azt ma láttam délután. Két-három órája nagyjából. Úgyhogy ez nálam egy viszonylag friss élmény. Hát alapvetően nem tudom, hogy mennyire érte volna ezt meg egyébként hajnalban megnézni. Nem tudom, Dreg nem mesélt így a tapasztalatairól a szubjektív részben, nem tudom, hogy ő fennmaradta, vagy csak reggel. Biztos fennmaradt. Azzal búcsúztunk el egymástól csütörtökön este, hogy ő fel kell. Hát, ja, fel kell korábban. Igen. Szerintem igen, mert amikor én így 6 óra után megnéztem, akkor már ilyen összefoglaló. Tehát hát akkor viszonylag hamar volt belőle anyag. Jó. Így utólag nem mondom, hogy nem pörgettem bele néhol. Tehát azért annyira rettenetesen nem volt izgalmas, de induljunk kicsit távolabbról így nagyon röviden, aki esetleg lemaradt volna, hogy mi is ez a Nintendo Switch, ez a Nintendónak az új március 3-án debütáló konzolja, ami a korábbi pletykáknak megfelelően egy hibrid. Egyszerre handheld és egyszerre desktop, egyszerre egy játékos és több játékos. Ahogy a konferencián mondták, az eddigi Nintendo konzoloknak a eszenciáit, vagy mindenből valamit igyekszik egybe gyúrni. És ez a dolog úgy néz ki, hogy ha egy dokkolóba teszed, akkor egy desktop konzol, és ráköthetted a tévére, és ott 1080p-t tud. Ha viszont leveszed a dokkolóról, akkor kapsz egy 720p-s 6,4-szolos, vagy valami... 2. 6,2. Elnézést. 6,2-szolos képernyőt, és egy olyan irányítót, ami kétfelé bontható, két mini irányítóként is tud funkcionálni, illetve egy handheld irányítóként is tud funkcionálni. Láttam, hogy már kétfelé bontott irányítókat, csak utána ezt nem rakta össze senki. Így van. Valami bunyós játék végén. Nekem is volt ilyen, igen. Én egy PS2-es nem eredeti, hanem egy ilyen után gyártott valamit, én ketté törtem, nem tudom már mind, de az egyik fel a kezembe van. Ez nem ilyen, ez más, ez direkt így van tervezve, és... Ez gyárlag tört. Ez gyárlag meg van törve. Szerintem csináljuk azt, hogy ilyen első benyomásokat mindenkitől, tehát amikor így megnézted, és elmondták nagyjából, hogy mit tud, mi van benne, akkor mit gondoltál róla, Nes? Hát én nekem az első gondolatom az volt, hogy ez egy inverse Wii U. Mert ugye a Wii U-nál az volt az elsődleges irány, vagy az egyik irány, hogy ugye az asztali gép, de ugye van handheld kivetülése, hiszen ugye a touchpadnak a kis kijelzőjén ugye akkor, hogyha mondjuk valaki a tévét elvette tőled, akkor ugye tudtál vele játszani. Ez meg inkább a fordítottjának tűnik nekem, hogy ez inkább arra épít, hogy vidd magaddal, és ha kell, akkor tudod a tévére is kidobni a képet, és úgy játszani. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy tapasztalatom nincs róla, csak ilyen, ahogy mondtad, ilyen benyomás vagy vélemény, hogy én nem tudom, hogyha azt a két tört kontrollert, abból az egyiket csak a kezedbe fogod, hogy az mennyire lehet kényelmes, illetve arra úgy gombkiosztásokat tenni, hogy alapból a kétszer annyi gombra tervezel valamit, ez hogy működne, ez számomra még egy kicsit rejtély. Hiszen ugye mutatták azt, hogy mondjuk multiplayer játékot játszol, úgyhogy az egyiknek egyik fel az egyik embernél van, a másik fel a másiknál, és akkor körülbelül ilyen NES Minit kapsz, hogy ugye egy analóg és az akciógombok, de hogyha meg ugye úgy teszed, hogy nagy gépes játék, annál hogy általában két analóg szokott lenni, mondjuk 8 akciógomb például, vagy ugye 4-es az D-pad, tehát hogy ezt, ha megfelezve, hogy tudod normálisra tenni az irányítást? Igen, ez így. Sehogy. Igen, hát itt ez megint csak nekem az jutott eszembe, hogy annak ellenére, hogy nekem a kontroller az maga így lehetőségei szintjén nagyon tetszik. Pláne úgy, hogy amit most bemutattak, hogy mit tud még, hogy itt azért van mozgásérzékelés, itt azért távolságokat érzékel a kontroller, és ezzel mindenféle okos dolgokat lehet csinálni, hogy egy úgymond next gen Rumble van benne. Nekem kicsit túlságosan soknak is tűnik éppen ezért, és bennem is ez merült föl, hogy jó, rendben van, tud egy csomó mindent, rengeteg funkciót támogat. Ugyanakkor, amikor tényleg abban a lecsupaszított formájában használod, hogy csak a képernyő van kitéve, és szétbontod a kontrollereket, ott hirtelen már nem tud annyi mindent. Tehát ott pont én is ebben látom, hogy egyrészt nekem ugye az egyik kontrollernek kényszerűen középen van az analóg. Tehát nem a szélén van, hanem középen van az analóg. Igen, és hogy ez mennyire lehet kézreálló, ez bennem is felvetődött. Igen, hogy mennyire kézreálló. Nekem kicsinek tűnik, még a nem túl nagy japán kezekbe is, amit mutattak, nem tűnt túlságosan, kifejezetten kicsinek tűnt, nem tudom, hogy a mi nagy európai mancsainkban ez mennyire fog működni, ezek a kis kontrollerek. Tehát ez az, ami felmerült bennem. Mondom, a lehetőségei azok jók. A kérdés itt valóban az, hogy ezt a háromféle funkcionalitást, mert tényleg háromféle funkcionalitás, desktop, úgymond hordozható egyedül, és hordozható többen funkciókat, ezeket hogyan sikerül játékokon belül kibalanszolni? Hát igen, igen. Modern? Hát nekem ambivalens az egész szekasabb az érzésem, mert a hardware-re én mindig úgy tekintettem a Nintendo konzoloknál, mint valami kapujra, amin túl kell lenni. Tudom, hogy ha 4 évvel korábban születek, akkor még ugye a SNES-hez nem a emulátorokkal, meg nem a játszóház volt a suli mellett, és akkor ott volt egy darab SNES, és akkor azon nyomtuk, meg néha ki tudtam kölcsönözni, szóval így, ha nem ilyen módon jutok a SNES, akkor azt mondom, hogy még ismertem volna a Nintendo konzolt, ahol a hardware az még egy nagy előnye, szóval azóta én már úgy vagyok a Nintendo konzolokkal, hogy oké, tudjuk le a hardware, csak hogy tudjak játszani a játékokkal is, és ezért az egész prezentációból én két dolgra koncentráltam, vagy két dolgra ment a számára, az egyik ez a Splatoon 2, meg ez a kárt, ugye, és a másik pedig, hogy új Mario jön, tehát, hogy igazából az az érzés, hogy lesz egy új Mario, és milyen hamar, tehát hogy még idén lesz, az nekem simán így lesöpörte az asztalról az összes érzésemet, vagy érzésemnek a hiányát, ami így a hardvert illeti. Talán annyit tudok így mondani, hogy egy kicsit elszomorodtam ezen a mozgásérzékelős dolgon, mert most már minden tud mozgást érzékelni, tehát most már szerintem a monitorom mozgásérzékelő lesz, hogyha vennék egy újat, de tehát hogy most már nem hiszem, hogy erre feltétlenül akkora nagy szükségem lenne, meg azért tavaly kipróbáltam a Oculus, nem azért nem a Riftet, hanem a HTC Vive-ot, és azután én már úgy nem akarom, tehát már nem az a vágyam, hogy most akkor nem tudom, Just Dance-ezzek meg, hogy tehenet feljek, tehát hogy ha nincs az ARMS, amiről már szerintem mindjárt később beszélünk, akkor egyáltalán nem érdekelne ez az aspektus így a Switch-nek. Szóval ebből a szempontból én, aminek nagyon örültem, és sokkal jobban örültem, mint bárminek, az az ára. Tehát annak nagyon örültem, hogy ha itthon tényleg 100 ezer lesz kapható, akkor ez így nekem belefér mozgásérzékelős gimmickkel, négy felé törhető kontroller mindennel. Tehát az összes ilyen lózunggal vagy cuccal együtt, amire nekem nincs szükségem, jöhet. Hogyha kijön a Mario, és jó lesz. Uh-huh. Ezt gondolom. Tehát magyarán szólva azért nálad sem, nem március 3-án nem fogsz sorban állni. Nem tudnám elképzelni ezt a szituációt, tehát oké, megnyerem a lottót, de nem lottózok, szóval nem. Erre majd kitérünk, valószínűleg nem is fogsz tudni, mert van már konkrétan magyar bejelentés? Árról? Nem, hogy árról, hanem itt néztem itt a sajtóközleményeinket, amit itt kaptunk, és kaptunk a Nintendótól egy sajtóközlemény, de abban marhára nincsen benne az, hogy Magyarországon meg fog jelenni március 3-án. Hát simán előfordulhat. Elnézést, nem is a Nintendótól kaptuk, úgyhogy akkor nem is lehet benne. Mert hogy a bejelentésben úgy fogalmaztak, hogy Major European Countries, és hát Magyarország az nem Major European Countries. Hát az eddigi hardveres Nintendo magyarországi teljesítmények alapján én úgy látom, hogy ide valószínűleg aki akar, az majd beimportálja a saját 5-6 példányát boltonként, aztán lehet kapkodni érte. Tehát, hogy majd itt ez magánúton. Persze. Nem lenne az túl jó hír, mert mi ezzel szeretnénk foglalkozni ezzel a géppel. Hát nézd. És hogy ez forgalmazói szinten, hogy lesz támogatva. Nyárig, biztos lesz benne. Valami. Optimisták vagyunk. Ja. Tehát, én az ár, hát... Igen, nem... Nem túl olcsó, nem túl drága. Nem túl olcsó, nem túl drága, igen. Ez egy jó megközelítés. Mondhatnám úgy is, hogy lehetne kicsit olcsóbb is, de belátom, hogy ez úgy nagyjából ennyi. Tehát azért ennek a 300 eurós, amibe kerülni fog itt árnak új konzol szintjén nem nagyon lehet sokkal alább menni, vagy ott már nagyon nagy kompromisszumokat kell tenni. Főleg, ha tényleg IPS a kijelző. Tehát már olvastam, hogy a betekintési szöveg elég jó, igen. Ahhoz, hogy igen, szóval egyébként nem tudom, mit gondoltatok az ára kapcsolatban, nekem az első öröm után az jutott eszembe, és nem is öröm, hanem ez a oké, nem cseszték el, utána az jutott eszembe, hogy hát igen, manapság ugye úgy vásárolunk játékokat, hogy oké, mikor jön a Steam Sale, uh-huh. És jó, bevásároltam ugye szezonban a Doomból, meg egy-két játékon, mert harmadáron, és ilyen ittább nem lesz. Szóval oké, hogy ennyibe kerül a konzol, de mennyibe fog kerülni, ha megveszem a Mario Kart 8-at, a Splatoon 2-t, a örök 20 ezer forintos szoftvereket, szóval ez így, ez nekem is eszembe jutott, pláne a, mi volt a címe, One Two Switch, ugye az a játékuk, ami ilyen casualnek van számva, és így bárki játszhat vele, azt mondják. És én amikor néztem a prezentációt, hogy oké, akkor most fogják azt mondani, hogy ezt adjuk a gép mellé. Most, nem. Na most fogják. És nem mondták. Nem, és nem. Nyitom. 14 ezer forint, viszlát. Hát, igen, egyébként ezt én is néztem, hogy nem tudom, hogy ez csak most ilyen marketing, vagy ez lesz, tehát, hogy bundlet nem is jelentettek be belőle, vagy akár az se, hogy valamit adnának hozzá. Tehát nekik is feltűnt. Volt egy interjú, megkérdezte azt hiszem a Polygon vagy a IGN amerikai valaki megkérdezte tőlük, és azt válaszolta a Reginald, hogy ők minden egyes Nintendo konzol indulását más módon mérnek fel, és másképp lövik be, és úgy döntöttek, hogy most, mivel úgyis jön egy csomó szoftver később, ezért a vásárló kezébe akarják adni a tökéletes kontrollt, hogy majd mit vesznek. Ergo, ilyen áron tudták adni jól. Na, ez de nagyon szar marketing szöveg. Igen, valami ilyesmi volt. Kicsit torzítottam, de nagyon, igen. Nagyon hasonló, mint amit ugyanezt mondta a Microsoft, amikor a két Xbox 360 verzió kijött. És a nem, milyen boxnak, idióták boxának nevezték, amiben nem volt már egy lemez. Valami neve volt. És ugyanezt mondták, hogy a vásárló kezébe akarjuk adni a választást. Hogy kettőt van. Akkor mit nem voltak ilyen, nem tudom, ilyen memória... nem emlékszem. Valami nem? Volt. Valami volt, igen. Na jó. Volt. Na, szóval, és kicsit itt most itt előttem van az összefoglaló hírünk, hogy hány nyitócím lesz itt erre? Hát nem. 4, 3, 5? 5, azt hiszem 5. Hát ugye a két Nintendo-s cím, ez a One Two Switch és a Zelda. És még jön a Just Dance, akkor a... Hát még van egy két third party. Third party. Tehát nem mondanám izmosnak a nyitó kínálatot, és általában a bejelentett kínálatot sem feltétlenül tartom izmosnak. Jó, ott a Zelda, de a Zeldát kb. 1000 éve ismerjük, hogy az jön, és a legalábbis hogy a játék készülés már jó ideje tudjuk, hogy jön Switchre is. Tehát az újdonságnak nem újdonság. A One Two Switch ez tipikusan az a játék, ami szerintem egy tök jó pofa dolog, és idézőjelbe, ha nagyon szerencsésen sürel, akkor ennek a platformnak a Wii Sports-a lehet, de a Wii Sports az ott volt a konzol mellett, ingyen. Igen. Kivéve Japánban? Kivéve Japánban. Az ARMS az tetszik, de az valamikor nyáron, vagy valahogy így tavasszal, elnézést. Tehát tavasszal jön, Mario, új 3D-s Mario nyilván az embernek mindig ott van a esemény horizontján, de az is évvége. A Xenoblade Chronicles 2 szuper, megjelenési dátum nélkül nyáron? Ja nem, idén. Konkrét megjelenési dátum nélkül. Én a hasamra ütök, és azt mondom, hogy ez az a cím, ami késni fog. Előfordulhat, igen. Igen, ezzel valószínűleg nem lepődnénk meg. Mert ez is scalebound lesz fejlesztési időben. Lehet, igen. Túl nagyok a méretek. Igen. De rossz volt, bocsánat. Sokkal konkrétabb a Splatoon 2, amit nyára ígérnek, és ami egy teljesen reális lépés, hiszen azt hiszem, hogy nem tévedek nagyot, hogyha a Wii U-n az egyetlen olyan új IP volt, ami igazán teljesített. Tehát, ami brutális a Splatoon-nak a népszerűsége, főleg számokban és minden tekintetben oda tette magát. Igen, úgyhogy hát igen, igenis tehát igazából itt tényleg úgy gondolom, hogy annyiban szerencsés a Nintendo-nak ez a launch-a, hogy lehetne rosszabb is a nyitókínálat, tehát mondjuk lehetne még mondjuk 4 cím, de egyik se lehetne olyan hosszú játékidő, mint a Zelda, tehát hogy azért, hogyha egy Zeldát megvesz az ember, akkor jó esetben azért egy hónapig nem fog panaszkodni. Ami meg ugye már rácsúszik áprilisra, ami meg már azt hiszem, akkor majd jön is a kártnyol. Igen, az ennyi. Április vége. Te csak el kell akadni egy jó két hétre a Zeldában, és már jó is vagy. Ne jó, csak ez megint csak, és ez most már Nintendo-nál egy generációsan visszatérő probléma, és akkor ki kell mondani, Nintendo hardware-t a Nintendo játékokért vesz az ember, pont. Ez így van. Mert hogy a third party kínálatuk, hát... Nem tudtad, hogy jön a FIFA? Jön a FIFA, az Xbox 360 verziója. Jön a FIFA, hát ez remek. Az Xbox 360 most legacy verzió fog jönni. Tehát szuper, ez igazán remek. Tehát így végignézik a többin, tehát amikor tisztelettel, amikor Skyrim van tehát jó játék, de hát könyörgöm. Tehát ki az az ember, aki Skyrim-mel akart játszani, és még nem játszott vele valahogy? Tehát az alapverzió az ugye előző generációs konzolokon, és ma már abszolút elavultnak számító PC-ken, tehát ez szerintem egy céges laptopra föl lehet rakni. És lehet vele játszani, tehát nem az a játék, amit tehát ezeket nem igazán értem, és végignézek, nem, a további kínálatban nincsenek azok a címek, amikre azt mondanám, hogy emiatt, nem hogy konzolt veszek, nyilván nem emiatt veszek konzol, de inkább ott lennék bajban, amikor azt mondom, hogy jó, megveszem a Zeldát, mert az mondjuk érdekel. És még mit? És akkor még mit vegyek mellé? Nem Pro Controllert. Igen, amúgy az járhatott volna inkább az a, kéne egy olyan kiadás, ahol csak az jár a géphez. Ez a otthon ülök fajta. Vagy nem akarok vonatozni fajta. Nem tudom, én nem gondoljátok úgy, hogy most már túl vagyunk egy picit azon a korszakon, ahol egy exkluzív konzolként gondolunk ezekre a konzolokra, mert ugye megnézzük a PS4-et, amely a PC felé eléggé nyitott ezekkel a PS4 PC játékokkal, akkor a Xbox One-nál szintén, most már ugye Windows 10 plus Xbox One, és most így a Switch-nél is én úgy látom, hogy itt szerintem nem reális az hogy valaki egyedül nincs PC-je, nincs telefonja, és csak egy darab konzolra rendelkezik, és az a Switch. Tehát ezt úgy nem tudom, hogy létezik-e ilyen ember, aki ezt... Szerintem létezik. Én látom önmagam egyébként, ha nem lennék bolond gamer ember, hanem átlagos apuka lennék két kisgyerekkel, aki, mit tudom én, volt gyerekkorában valami játékkonzola, mert magamban azt tettem föl, hogy ki ennek a gépnek a piaca, és talán ezek az emberek, akik így megvenném a két gyereknek, hogy így el legyenek vele, mert végül is arra jó, tehát arra például teljesen jó, hogy mentek nyaralni, vagy mentek ide, vagy oda, vannak másfél, két, három, négy órás autóutak, és nagyjából egyébként a nem túl combos akkumulátor ideje, az egy ilyen utakra jogosítja fel ezt a konzolt, hogy beteszed nekik, oda kitámasztod valahova hátra, hátsó ülésre két kontroller, és akkor csapassák a nem tudom mit. A kártot, ja. Kártot, ja, így van. Tehát erre jó, magába nem tudom. Tehát magába, én csak magamnak, hát nem tudom, hogy premierkor biztos, hogy nem veszek. Biztos, hogy valamilyen módon egyet beszerzünk így. Tehát egy lesz nekünk. Nem darabokban, valakinél a kijelző, valakinél az egyik kontroller. Én osztjuk testvériesen. Tehát biztos lesz nekünk ilyen gépünk, az, hogy én nekem személyesen lesz-e, vagy mikor lesz, és végül is valahogy Wii U-m is lett, tehát soha nem mond, hogy soha. De nem fogok sorban állni március 3-án, érte. Az erősen valószínű. Én sem lottózok, ha lottóznék és beütne egy másfél-két milliárd, akkor nyilván. Sőt, akkor nektek is vennék. Na, köszönjük szépen a virtuális. Tessék. A potenciális, igen. Igen. Tehát annyira nem... Megint csak azt érzem, hogy aki ilyen Nintendo franchise-okat kedvel, meg azokat szereti, és annak ez egy jó gép lesz, még akkor is, hogyha a third party támogatást ismét ilyen technológiai korlátok fogják nehezíteni. Hát mondjuk ez kérdéses, hogy mennyire kell komolyan venni, mert nem is tudom, pár hete volt arról szó, hogy azért ugye a Unity meg az Unreal mind a kettőnek már megvannak a guide-ok ahhoz, hogy olyan kell lesz szépen lebutítani úgy, hogy működjenek a dolgok. Uh-huh. Tehát azért el fognak futni ezek az engine-ek ezen a gépen. Nyilván nem itt fogsz játszani az Arkham Knight-tal Valve's DTL-en, de hát ezt azért valamilyen szinten lehetett várni. Engem nem is inkább az a része, nem az, hogy aggaszt, vagy érdekel, hogy technikai oldalról milyen lesz, hanem most, hogy ugye párszor említettük itt a Just Dance, tehát a Ubisoftnak a címeit, aki ugye eddig a legtöbb bejelentett játékkal van a Switch mögött. Aki, szokás szerint. Igen, és aki elképesztő módon biztonsági játékot játszik. Tehát, hogy így van. Nem mondom azt, hogy a Just Dance, vagy egy Rayman, vagy a Steep-en nem játszottam, arról nincs sajnos ilyen szempontból bizonyítás alapom, de hogy ezek nem azt, nyilván egyébként sem mondjuk azt, hogy szarjáték, vagy nagyon rossz lenne, de megint visszatérve arra, hogy valószínűleg nem ezeket akarna az ember mondjuk Switch-en, talán a Rayman még úgy, ahogy elmegy, hiszen azért az Vitán is, meg egyéb gépeken is viszonylag jól tud, akár telefonon, de hogy, tehát, hogy nem ezek azok, és igazából gondoljunk csak vissza az ominózus Rayman Legends Wii U-ra. Tehát, hogy nekem ez kicsit úgy érzem, mintha ilyen kicsit ilyen odarúgás lenne még a Ubisoft részéről Nintendónak. És akkor bejelentik ezt, igen. Meg hogy... Tehát, és, igen, nem tudnátok az olvasók, hallgatók, hogy a Rayman Legends eredetileg csak Wii U-ra bejelentve, és utána végül az lett, hogy nem is jelent meg először Wii U-ra, hanem csak egy kicsit később. Igen, és tehát, hogy először hozták ki minden más, és utána igen. Tehát, hogy, szóval ez nekem kicsit ilyen rossz fajta multidézés, és a másik az, hogy ez a három játék, tehát hogy ez nem a legacélosabb kínálat. És most én úgy érzem, hogy ez kicsit ilyen zombiú feeling lesz, hogy Ubisoft beleáll, abba, hogy támogatjuk, de nem áll bele eléggé ahhoz, hogy jó játékokkal, amiket nem fogják venni, és akkor ebből azt mondja le, hogy akkor minek támogassuk, és 22-es csapdája. Aha. teszek kicsit másképp. Tehát, hogy, és sajnos vélek azzal a gyanúperrel, hogy lehet, hogy ezt más kiadók is ugyanígy meglépik, hogy... Ne, ezt akartam mondani, hogy nem az, hogy ha csak a most bejelentett címeket nézed, itt van előttem, a biztonsági játék maximálisan mindenki részéről. Tehát itt, amikor mondjuk Dragon Quest vonalon Dragon Quest Heroes 1-2-t, illetve Dragon Quest 10-11-et adnak ki a gépre, az biztonsági játék. Amit a Ubisoft művel, az biztonsági játék, amit a 2K művel, az hiperbiztonsági játék. Az Atlus beleállt, azért ugye, hogy... Az Atlus beleállt, de hát az Atlus az egy nissé kiadó. Tehát, hát igen, tehát most nem lesz szó az ő játékaikat, mert egy-kettőt nem szeretek belőle. Igen, tehát hogy az meg inkább a hazai. Tehát hogy tényleg ez az abszolút tényleg, hogy nem nagyon látom azt, hogy tényleg a third party vonalról lenne olyan, aki tényleg ilyen messzességgel belállna, hogy igen, itt a Switch, mi látjuk ebbe a hatalmas vagy a nagyobb potenciált, és ezért kockáztatunk, hogy bevállalunk rá valamit. És szerintem ez hosszabb, rövidebb távon megint kegyetlenül visszaüthet. Hát itt megint csak itt, és ez most már jó, ez már a legalább a harmadik olyan Nintendo generáció, ahol a third party részről bizonyos szempontból a csodavárás megy, ami a Wii-nél bejött. A Wii az a third party nélkül csinálta meg magát. A Wii-t nem a third party csinálta meg, a Wii-t azt a kezdeti Nintendo szoftverek. A Wii Sports csinálta meg. A Wii Sports csinálta meg, és utána pedig a fitness és ami követte. Tehát azt csinálta meg, és utána a third party-k megpróbáltak benyomulni kisebb-nagyobb sikerrel egy nagyon nagy installált bázisra. A Wii U-nál ugyanez nem jött be. Ott nem volt olyan szoftver, ami megcsinálja a gépet, vagy maga a gimmick, maga az ötlet nem sült el akkorát. Villámgyorsan, mint patkányok a süllyedő hajót. Egy fél év nem kellett, egy év nem kellett. Úgy ott hagyták őket, mint a ebb a Szaharán, ahogy mondják a szokás. És itt most ennek a következménye az, hogy van egy olyan nyitó, illetve, ahogy mondják, launch window kínálat, tehát a Premier plusz fél év, ami teljesen átlagos cuccokból áll, és ha valamiben lehet bízni, azok a Nintendo saját dolgai, de még a Nintendo is kénytelen olyan remixekhez nyúlni, mint a Mario Kart 8, ami egy remek játék, de nem új játék. És tudom, hogy lesz benne, mit tudom én, mi. Benne lesznek meg az Splatoon karakterek, igen. Igen, tehát itt azt mondom, hogy a kitörési pont az a még csak nem is az Zelda, hanem a két új játék, a One Two Switch vagy az Arms-nak a bedurranása. Mennyi esélyt látsz? Az Arms-nak nem sokat, őszintén szólva, nem azért, mert nem lehet ez egy jó játék, hanem mert ebben a formájában ez szerintem nem lesz mainstream játék. Uh-huh. A One Two Switch-nek adok 20%-ot, megragad a mainstreamben. És tényleg egy ilyen party gép lesz belőle, amit lehet bárhova vinni, és a harmadik Cuba Libre koktél után elő lehet venni, és fél részegen is lehet tolni, nem tudom. Nagyon nehéz, aki visszateker az időben, és meghallgatja a Gamer365 Podcast 0. kiadása. Az első, igen. Ami egy Nintendo Wii hazai bemutató még megjelenés előtt egy-két héttel készült. Mi ott a gépet is és a Nintendo-t is eltemettük. Tehát, nem a Nintendo-t nem temettük el teljesen, de a gépet eltemettük. Tehát itt ezeknél a úgymond idézőjelesen gimmikekre építő Nintendo konzoloknál egész egyszerűen nem tudod. Tehát mindig van egy olyan faktor, hogy sikerül megfogni a mainstreamet. Talán azt mondom, hogy ilyen szempontból a Switch előremutatóbb, mint a Wii U volt. A Wii U az kicsit az események után loholt, megpróbált erre a táblagépes érintőképernyős vonatra felkapaszkodni. Ez inkább tulajdonképpen ez az a gép, ez a Switch, aminek a Wii U-nak lennie kellett volna szerintem. Igen, pont ez az, amit ha beleszólhatok egy picit, hogy én is pontosan ugyanezt érzem rá, hogy ez egy soft relaunch gyakorlatilag a Wii U-nak. Méghozzá úgy, hogy a Nintendo fogta azokat a szoftvereket, amiket az emberek szívesen magukkal vinnének, és de jó lett volna, hogy magukkal vihetnék, ugye ez a Mario Kart és a Splatoon, és gyakorlatilag erre építi az új konzolját, hogy ezen megint lehet játszani. A Splatoon 2-nél, ugye nem tudom, nincs rálátásom, hogy mennyire lesz új az egyhez képest. Most, hogyha csak 2-3 új játékmód, meg egy pár ilyen dolog van benne, az már pont szerintem elég lesz a japán piacnak. Annyi mindenképpen van róla, ez egy hosszabb bacska videó, ahol bemutogatják, hogy én nem ismerem annyira az eredetit, hogy ez az, igen, én is csak tudtam volna vonni a következtetéseket. De az mindenképpen meg lesz, amit mondasz. Igen, és én úgy jósolok, hogyha jósolhatok én is, én azt jósolom, hogy ezek az ilyen mozgásérzékelős gimmick cuccok, ezek teljesen el fognak szállni a nagy közönség felett, mert ennek a korszaknak szerintem már vége van. Viszont a Splatoon 2-vel és a japán játékokkal, amik jönnek, szerintem ez egy sikeres asztali konzol lesz Japánban elsősorban. Tehát most így a nyugatot nem is jósolom meg semmilyen formában, viszont úgy érzem, hogy ez másfél alatt le fogja hagyni a PS4-et Japánban. Ami nem egy nagy dolog, mert a PS4 nem szerepel annyira jól. Tavaly szeptemberben hagyták le a Wii U-t. Ugye ez jól mutatja, hogy mennyire zuhant önmagában a japán asztali piac. Tehát hogyha ez csak egy kicsit meg tudja kaparintani a 3DS-nek a piacát, akkor itt arany élet lesz. És azért ez is benne van. Én ma nekem, amikor néztem a Prezit, ez is eszembe jutott, hogy itt azért több faktor van. A Nintendo Switch nem csak a nem a PlayStation 4-el és az Xbox One-nal és a gaming PC-vel harcol, hanem általában azzal harcol, ami a Nintendo által hagyományosan uralt zsebkonzolos piacnak a legyengülése, elsorvadása, elsősorban Japánban mutatkozó elsorvadása, az, amire reagálnia kell. Tehát igen. Ez a fő problémája, nem az a fő problémája, hogy van PlayStation 4 és azon van Uncharted 4. Ez kutyát nem érdekli Japánba se. Ja. Gigaprodukció. Tehát nem ezzel kell harcolnia, hanem azzal kell harcolnia, hogy az emberek, pláne a fiatalabb generáció, az elfordult ettől a zsebkonzolos, általában zsebkonzolos platformtól, és azt a játék igényét, amit mondjuk 5-10 éve még ezt töltött be, azt most egy az egyben mobilon intézi. Hát igen. És nagyon jól mutatja egyébként az általam nem sokra tartott Pokémon Go-nak a sikere, meg az őrület, ami körülötte volt, hogy a Nintendo-nak nem IP problémái vannak, a Nintendo IP-k nagyon jók. Azok a franchise-ok, világ legjobb franchise-ai vannak a Nintendo. Ja. Hanem neki platform gondjai vannak, hogy azok a platformok, aminek ezeket a franchise-okat kínálja, már nem a 300 eurót már nem adják ki érte annyian, mert azt mondja, hogy 300 euróért kapok egy olyan erős középkategóriás okostelefont, Ami megy minden. Vagy veszel. Nagyon sok minden megy. Vagy abban rengeteg mikrotranszakció belefér a mobiljátékaikba, úgyhogy... És igen, és nem 50 euró a játék, meg nem 60 euró a játék, hanem adott esetben kifizeti érte tranzakcióba a háromszorosát, de az nem fáj. tehát én azt mondom, hogy itt a Nintendónak itt egyszerre több kihívással kell szembenéznie, és egyébként én kívánom, hogy sikeres legyen. Én nem szeretném, hogyha a zsebkonzol, vagy általában a Nintendo konzol, mint olyan, az eltűnne a piacról. Szerintem ennek van szerepe, és a Nintendo imázs, és ez a tényleg, lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de szülőként pozitív nekem az, hogy van egy családbarát konzol. Vagy egy családbarát kompánia, akitől tudom, hogy a gépük az egy ilyen adott esetben felnőtt gyereknek egyaránt szóló szórakozást fog kínálni a szoftvereivel. Ugyanakkor azt is lehetségesnek tartom, ha nagyon jó az új Zelda, ha barom jó az új Zelda, az beránthatja ismét a hardcore-t a Nintendo-hoz. De ahhoz nagyon jónak kell. Nem Skyward Swordnak, hanem Ocarinának. Nes, mit jósolsz? Fú, hát, ez jó kérdés. Mondom, én sem az elején mondtam, hogy én koncepció szinten nem látom igazából azt a zártatérőt, pont amiatt, amit igazából Liquid is mondott, hogy a mobilnek igazából a nagy ellensége, vagy hát idézőjelesen ellensége, mert nyilván nem feltétlenül kell ilyen durva kifejezésébe belemenni, de tényleg, tehát, hogy én nem tudom azt, vagy nem látom azt, hogy most IP-k és nagy címek ide vagy oda. Én nem látom azt tényleg, hogy nagygépes vonalon szerintem most nyilván, amit már mondtuk, hogy ugye a Nintendónál ilyen szempontból kicsit mellékes vonalra tehetjük a hardvert. Én magam részéről ott nem látom annyira sikerét, a handheld vonalon lehetne, de ott meg kérdés az tényleg, hogy mondjuk az emberek mennyire akarnak váltani a 3DS-ről vagy a mobilról. Én azt mondom, hogy én nagyon hát nem az, hogy meglepődnék, mert ez egy durva kifejezés, de kíváncsian várom tényleg azt, hogy mit fog tudni a Switch, mert nyilván én sem kívánom a bukását semmit a gépnek sem, ahogy magának a Nintendónak sem, de nekem ez most így nagyon nagy kérdőjel a cégtől, hogy ez tényleg mennyire lesz, mert kicsit tényleg azt látom, hogy ez fordított, tehát inverse view, hogy másképp próbálják meg ugyanazt a kettős vonalat meglovagolni, de nyilván jól is elsülhet nekik, hogyha ezt ténylegesen jól meg tudják támogatni. A még számomra hatalmas kérdőjel az tényleg az, hogy a jövőbeni játékok mi fog jönni, milyen gyakorisággal, mennyire lesznek jók ezek rajta, akár csak maga játékélmény játszhatóság szempontjából, akár csak maga az új játék, ami jönni fog rá. Azért ezt ne felejtjük el. Azt ne felejtjük el szerintem, hogy az egyik legnagyobb előnye ennek a váltásnak, amikor még ugye pletykálták, és akkor spekuláltunk ezzel kapcsolatban sokat, hogy itt a Nintendo megszabad, felszorítja magát most már, mert nem jelentettek be 3DS utódot, tehát itt mostantól kezdve gyakorlatilag ki lehet vezetni szépen lassan a 3DS-nek a szoftveres támogatását, és minden egyes játékból csak egy verziót kell csinálni. És azért most még nem láttunk Animal Crossingot, mondjuk mobilra is hiányolom. Nem láttunk egy Advance Wars-t, Fire Emblemet, olyan Fire Emblemet, ami már működne rendesen. Szóval, hogy itt azért rengeteg potenciál, Donkey Kongtól kezdve, most sorolhatnám a franchise-okat, de nem fogom, mert most le is fagyott az agyon, de lényegtelen. Az egyik, hogy itt most olyan dolgok, amiket 3DS-en jók voltak, azok most jöhetnek elő újra. Wario, XY, tehát így nem látjuk még azt. De teljesen igaz, és ez az, amit mellett talán sokan elmennek, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy előnye, hogy ne felejtsük el, hogy a Nintendo a megszokott 2-3 platform, amiket szokott vinni egyszerre, kettőt mindig visz egyszerre, de volt, amikor még volt Game Boy is mellette, tehát ja. volt 3 platformi egyszerre, most hirtelen ezt leszűkíti egyre. Egy platform lesz, az eddigi összes fejlesztés az egyetlen egy csatornába fog koncentrálódni, és ez nagy dolog. Nagy dolog, mert ugye, ha azt mondom, hogy Nintendo gépet, Nintendo játékokért veszünk, akkor eddig, ha megvettem a desktop gépet, akkor azt mondta, hogy a desktop játékaiért veszem. Igen. Ha handheld gépet, akkor a handheld játékaiért veszem. Most a Nintendo játékokért veszem. Nem ilyen, nem olyan a Nintendo játékokért. Éppen ezért kétszer annyi lesz belőlük. Pokémon. Is. Pokémon az asztali Pokémon. Gépen. Nem a, hogyhák, fotózd le Pokémon, meg nem a Battle Stadium 1, 2, 3, 4, 5, hanem egy rendes X órás RPG Pokémon. Tehát ez így... Igen, kétségtelen, hogy ebben vannak lehetőségek. Tehát itt én azt mondom, hogy a Nintendo-nak minden új gépek kérdőjel már egy jó ideje, de éppen ezért jóval izgalmasabb kérdőjel, mint a PlayStation és Xbox folytatások. Ott azért nagyjából tudod, hogy mire számíthatsz, vagy ha valaki nagyon megőrül és mást akar csinálni, lásd, eredeti Xbox One koncepció, akkor most már sejteted, hogy adott esetben villámgyorsan visszakoznak is belőle. A Nintendo ebből nem tud visszakozni, de hát ez ilyen. Ez itt a kocka el van vetve, itt ebből hát, nincs átrálás. Tehát... Egy menekülőtük van azért, a mobil, tehát a full mobil, ez a De ne jussunk oda, mert ahogy a Mario Run bebizonyította, ez a világ még nem áll készen arra, hogy dedikált Nintendo játékot az emberek értékeljenek mobilon is. Hát, vagy a Nintendo nem áll, mondjuk a Mario Run esetében készen arra, hogy normálisan beározzon egy ilyen jellegű játékot. Igen, ez egy másik vita valószínűleg, igen majd a... Egy kérdésem lenne hozzátok. Mit gondoltok az online dolgokról? Előfizetéstől kezdve a mobiltelefon appon fogsz majd voice chatelni, meg a A NES játék, igen. Így van, ajándék NES játék, tehát... Egy hónapig. Nintendo... nem is tudom, hogy hol olvastam, és egy nagyon jellemző volt az Nintendo-nak az online politikája. Talán a Eurogameren volt egy ilyen kisebb hírcikk, ahol a srác arról írt, hogy toljuk a Splatoon tök jó, és közben Xbox Live-on hangcsetelünk, hogy hangcset is legyen mellé. Tehát, és ők mindig egy fokkal előre lépnek, de mindig le vannak maradva mindenki más mögött egy generációval kb. És most is erről van szó, tehát lesz online multi, fizetős lesz ősztől. A funkciókat valamiért egy mobil appon keresztül lehet bonyolítani, hát ez tényleg egy lépésre attól, hogy menjél a PSN-re, fiam! Tényleg, egy PSN-re. Csendeljél ott! Igen. Tehát jó, rendben van, bizarr. Mivel mindenki más ad játékot, ezért mi is fogunk adni játékot, egy NES vagy egy SNES játékot. Tényleg, tehát... És NES, nem is, NES vagy SNES, tehát nem kettő. Nem eszik a forróra kását azért. Igen, azért nem, nehogy elszaladjon az a paci veled. Hogy... Igen, és azért azt tegyük hozzá, hogy azért ez az ingyen játék is olyan szinten ideiglenes, hogy ugye csak egy hónapig a tiéd, és utána meg volt, nincs, tehát... Egy hónapig a tiéd? Igen, olyan szinten, hogy ha mondjuk a januári hónapot veszük, akkor a januári játékot januárban tudod csak letölteni, és akkor tudod csak játszani. Februárban ez kész. Vége. Jó, ezek az emberek nem normálisak, tehát nem, ez az a része, amit nem értettem, és teszem hozzá, hogy mi dolgoztunk együtt a Nintendo-val, tehát volt itt egy, meg valamilyen szempontból van is a magyar márka oldaluk, aminek a honosítását a Gamer 365 stábjának egy része végezte, és ott mi kapcsolatba kerültünk a japán Nintendo-val, és a Nintendo-nál konzervatívabb céget én nem láttam még soha, és ez a konzervatív megközelítésük, ez gyakran ez a saját keresztjük, amit cipelnek a nyakukban. Az online rész az egész egyszerűen, tehát ez, amit én ezt nem... vagy legalábbis nem figyeltem fel rá, amit mondasz, hogy csak abban a hónapban, ez egy teljesen élettől és valóságtól elrugaszkodott valami. Tehát miről beszélsz? Hát itt még csak háromszor vetted meg ezt a játékot, te megvetted a hordozható retro verzióban, megvetted Wii-n, megvetted Wii U-n, most miért kapnád meg ingyen, érted? Ha már fizettél is előfizetést, tehát hogy... Hát jó, ez is ez a géphez kötött valami, ami nálam, igen. Nálam Wii U van, az úgymond egy kölcsöngép, az a nem magyar, de a magyar régióért felelős Nintendo forgalmazóé. Most majd valamikor vissza fogják kérni. Kénytelen leszek megvenni, mert rajta vannak a játékai, amiket vásároltam. És hogyha visszaadom, akkor elbúcsúzhatok tőlük. Nehogy már ellopt. Nehogy már, érted? Úgyhogy kénytelen leszek, majd mondom, küldök nekik egy francia krémest, érte, vagy valami. Úgyhogy nagyon negatív lett itt a végére. Nem, az a online, ez felháborított. Az tényleg. Az nincs. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e pofájuk Xbox Live PlayStation Network árat kérni érte. Ha időutazó lennék, akkor most visszamennék olyan 2012 tájékára. Nem ezen az első utam, ez egyértelmű, hanem ez sokadik utam lenne. Amikor épp a Game Analytics podcastet vettük fel, és arról spekuláltunk, és én meséltem ilyen kaján mosolyjal, hogy igen, majd van eszik, akkor a Valve-ot megkérik, hogy igen, online szolgáltást épít nekik, stb. És pofan vágnám magam. Tehát, hogy így, és így elé tenném a kinyomtatott 2017-es Switch prezentációnak a dolgait. Nem tudom, hogy elhinném-e. Tehát, hogy így... Nem, azok szebb idők voltak. Mintha így még mindig félnének az online-tól, mintha még mindig ilyen boszorkányságnak tartanák az egészet, ahol pedofilok hordái vadásznak a gyerekekre is. És a romokra. Igen, és a romokra, igen, pontosan. Tehát, jó, ebben le vannak maradva. No, mondjuk ez az a dolog, amit azért, ha összekapnák magukat, ezt azért még menet közben is helyre lehetne tenni. Igen. Csak annyi lenne a dolguk, hogy gyakorlatilag online, ha előfizetsz, mondom nektek a tökéletes nyerő, ezt mindenki szénivelve. Csak annyi a dolgot, hogy előfizetsz a Nintendo online-ra, és amíg online előfizető vagy, minden SNES játékhoz hozzáférsz. Pont. Így van. Ennyi volt, azonnal veszem, azonnal fizetem elő. Rohadt Spotify meg Netflix, csak pontosan. Nintendo játékokkal. Alig hozna be pénzt, nem is tudom, most számoljuk, hogy mennyit hozna be, ezek az ember nem játszanának online, tehát nem arra van itt most szó, hogy szerver költségek jelennének, azért letölti egyszer a library-t és viszlát. Hát. Tehát, hogy ez hozna a pénzt egy idő után, és egyre nagyobb, mindegy, jó. Nem, igazad van, te a kopasz öreg úr helyére neked kéne. És felmutatnám, és így előhúznám a mellénzsebe, hogy van itt még valami, és így oda lenni, hogy freeze my stuff. De hogy ezt egyébként nem látják, hogy ezek jelenleg, tényleg a Netflix, meg a Spotify, meg ezek a szolga, jelenleg ezek hozzák a pénzt, ezek a nagy pénztermelő valamik, platformok. És nekik van elég szoftverük. Kibaszott több évtizedes történetük van, szoftver könyvben, amit lehetne kínálni. Ez olyan ez, mint egy ilyen egyetemi oktató, aki nagyon-nagyon okos, nagyon tud, de négyszer vagy ötször kell megbüntessen téged, mielőtt úgy egy ilyen mondat elhangzik, ami neked tényleg igazán hasznos. Tehát, hogy így ki kell érdemeld a jutalmat. Igen. Nintendo játéknál játszani a jutalom. Igen. Na jó, tényleg ez. Mindegy, várjuk a további infókat szerintem, mert még a hardware-ben azért vannak kérdések, nem jött ki a végleges specifikáció, tehát... Igen. Jó, hát most annyira nincs ez már messze, ugye január közepe van. Ez már gyártás alatt áll. Ez gyártás alatt áll, itt van másfél hónap gyakorlatilag. Az alatt még, aminek ki kell derülni, az valószínűleg ki fog derülni, és az a gép ez márciusban el fog indulni. Azt mondom, hogy ami miatt kicsit prüszköltünk ősszel, hogy nem mondanak semmit, talán jól tették, ez a január közepe, itt most pár nap tényleg róluk szólt, lévén, hogy nem történik semmi más. Tehát ez róluk szólt, és így kommunikációs szempontból valószínűleg helyesen tették. Valószínűleg helyesen teszik, hogy nem októberben indítják a konzolt, hanem elindítják márciusban, és a nagy ágyú Máriót utána durrantják mondjuk novemberben. Igen. Tehát ezek valószínűleg helyes döntések, hogy ebből mi lesz, meg hogy lesz ezt, hát szerintem egy év múlva már úgy már látni fogjuk, hogy ez a vonat, ez most itt megy, vagy annyira nem megy. Úgyhogy még többször vissza fogunk térni rá, nyilvánvalóan a launchkor kiemelten fogunk vele foglalkozni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt, ahogy az órát nézem, közel 3/4 órát. Ilyen eseményekhez kapcsolt kisebb podcastekkel még többször vissza fogunk térni, úgyhogy ilyesmikre nyugodtan számíthatok 2017-ben. Köszönjük, hogy velük voltatok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!